Żywność to wartość. Żywność to wartość. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry, minęła 13. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Objazdy na polskim odcinku autostrady A4, zderzyło się tam 8 samochodów, jedna osoba zginęła. Rząd jeszcze raz wyśle do Sejmu zawetowaną przez prezydenta ustawę o kryptowalutach. Wysłannik Donalda Trumpa jest już w Moskwie po 15 rozmowy w sprawie planu pokojowego. Po karambolu 8 aut na Górze Świętej Anny zablokowana jest jedna jezdnia autostrady A4 w kierunku Wrocławia. Jedna osoba zmarła, mówi Dorota Janać z policji w Strzelcach Opolskich. 7 pojazdów osobowych i 1 pojazd ciężarowy. Niestety w wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Mimo podjętej reanimacji nie udało się uratować życia kobiety. W kierunku Wrocławia rozładowanie zatoru odbywa się przez przejazd awaryjny w pasie rozdziału do węzła Kędzierzyn-Koźle, a następnie na Wrocław wyznaczonym objazdem. Policja apeluje do kierowców stojących w zatorze, by nie wysiadać z samochodów i poruszać się do wyjazdu ewakuacyjnego zgodnie z kierunkiem jazdy. Utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd jeszcze raz wyśle do Sejmu zawetowaną ustawę o kryptowalutach. Przedstawiciele prezydenta twierdzili, że przepisy mogą zagrażać wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa. Donald Tusk mówi, że prezydenckie weto jest nie do obrony. Skoro już dzisiaj 600 tysięcy ludzi zostało poszkodowanych na rynku kryptowalut w Polsce, więc chyba nie ma się nad czym zastanawiać. I proszę traktować, panie prezydencie, fakt, że prześlemy jeszcze raz i to w trybie natychmiastowym tę ustawę i ona szybko przejdzie przez parlament. Proszę to potraktować jako szansę i ofertę, aby nie wiązano pańskiego nazwiska z kryptoaferą, która stała się w tych dniach tak czytelnym faktem. Na polecenie premiera minister finansów ma też przesłać prezydentowi informacje o negatywnych konsekwencjach weta, a część innych ministrów ma za zadanie sprawdzić kontekst prezydenckiej decyzji. Wysłannik Waszyngtonu Steve Witkow przeleciał do Moskwy na lotnisko Wnukowo. Na lotnisku Wnukowo przywitał go szef rosyjskiej delegacji do spraw kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, Kirył Dmitriew. Według zapowiedzi rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa spotkanie Witkowa z Władimirem Putinem powinno zacząć się o 15 według czasu obowiązującego w Polsce. Rozmowy mają dotyczyć projektu planu pokojowego dla Ukrainy. Główny temat rozmowy wysłannika Waszyngtona z Władimirem Putinem to zagadnienia poruszone na Florydzie podczas spotkania przedstawicieli Donalda Trumpa z ukraińską delegacją. Taką informację przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Oni będą mieli możliwość przedyskutowania tych kwestii, które uzgodniono między Kijowem i Waszyngtonem w sprawie uregulowania konfliktu, stwierdził kremlowski urzędnik. Pieskow dodał, że w Rosji wysoko oceniono starania Donalda Trumpa. Podkreślił też, że Moskwa jest zainteresowana uregulowaniem kwestii bezpieczeństwa Rosji, jak się wyraził, na długie lata. Z dotychczasowych wypowiedzi Władimira Putina wynika, że nie jest on skłonny do ustępstw na rzecz Kijowa i chce, aby Ukraina oddała mu Donbas albo grozi, że weźmie ukraińskie terytoria siłą. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 85% Polaków popiera zakaz reklamy alkoholu. Tak wynika z najnowszego badania wykonanego na zlecenie Fundacji Growspace. Ankietowani zostali zapytani o opinię na temat projektu ustawy o wychowaniu w trzeźwości, który przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Jak mówi Dominik Kuc z fundacji, społeczeństwo niemal jednym głosem mówi, gotowe rozwiązania są już w Sejmie. To projekt ustawy, który najdalej idzie z ograniczeniami, najdalej poszedł w kontekście również na przykład napojów 0%. Cieszę się, że akurat resort się do tego przychylił. Przedostatnie posiedzenie Sejmu, natomiast jeżeli nawet nie przy tych posiedzeniach, teraz omawiany jest budżet, to na początku kolejnego roku jest to taka sprawa, myślę, pilna do tego, żeby się zająć. Dziś w Sejmie odbywa się okrągły stół dotyczący polityki alkoholowej państwa. Policja w Hongkongu aresztowała już 15 osób w związku z pożarem kompleksu mieszkalnego. Zginęło tam co najmniej 156 osób. To największa tragedia w byłej brytyjskiej kolonii od 80 lat. Hongkońska policja podała, że w ramach śledztwa dotyczącego pożaru 15 osób usłyszało zarzuty zabójstwa. Wcześniej informowano o zatrzymaniach związanych z korupcją przy realizacji prac remontowych. Mieszkańcy zwracali uwagę na zagrożenie pożarowe po zamontowaniu plastikowej siatki na czas remontu już w ubiegłym roku. Zarządca osiedla miał zapewniać, że ryzyko pożaru jest stosunkowo niskie. Dobiega końca przeszukiwanie spalonych wieżowców. Ciała mieszkańców, którzy nie zdołali uratować się z pożogi, znajdowane są na klatkach schodowych i w pionach ewakuacyjnych. Na liście zaginionych wciąż znajduje się około 30 nazwisk.

Tak skromnie. Od najlepszego zespołu na świecie rozpoczynamy dzisiejszą audycję Tu Myśliwiecka 357 Fontaines DC na start ze specjalnym pozdrowieniem dla słuchaczy Trójki. Już się nie mogę doczekać kolejnych koncertów, mimo że ten sezon był dla nich intensywny i pojawili się też na ofie. No to liczę na to, że kolejny rok też będzie obfitował w liczne koncerty po Europie i być może także do Polski zajrzą. Ale kto wie, może już pracują nad nowym materiałem, to też by było bardzo mile widziane. Wiemy natomiast z tego świata alternatywno-gitarowego, że Idols będą na openerze. To absolutnie nie jest żadna nowa informacja. To już kilka dni temu, albo nawet i tydzień temu obiegła świat muzyczny ta wieść. No ale zawsze warto jest się z tego pocieszyć. Wszyscy fani alternatywy gitarowej na pewno w niebo wzięci. A to nasza płyta tygodnia. Piosenka dnia, pardon. To zespół The Lemon Twigs, autorzy naszej piosenki dnia dziś, I've Got a Broken Heart. Tego utworu już słuchaliśmy w porannym Zapraszamy do Trójki. No i oczywiście w audycji Dobrego Dnia. Także i tutaj musi się pojawić nasza piosenka dnia, która jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo trafną reprezentacją tego, co obecnie dzieje się na scenie gitarowej. Tej także zahaczającej o świat popu, no i oczywiście bardzo, bardzo wyraźne inspiracje latami 60. i 70. tym, co wydarzyło się z zespołem Fleetwood Mac, choćby na początku lat 70., kiedy zupełnie zmienił się skład, no i nagle Fleetwood Mac z zespołu czysto bluesowego stał się zespołem popowym. To wszystko tutaj słychać. Dużo klasycznych gitarowych zagrywek i aranżacji, także akustyczne brzmienia, no i naprawdę bardzo prosta konstrukcja, która jest niezawodna po prostu od dziesiątek już lat. To The Lemon Twigs za nami, a teraz, jeżeli chodzi o polecenia, to dziś ponownie muzycznie. Z czystym sumieniem. Zważywszy na fakt, że trudno jest polecić coś muzycznego, najpierw tego nie słuchając, to teraz tylko bardzo krótko, że chciałbym zabrać Państwa dziś do świata soulu, który oczywiście w czasach Motown, w czasach tych najbardziej intensywnego rozwoju muzyki rozrywkowej, soulowej przede wszystkim, w Stanach Zjednoczonych obfitował w takie postaci jak Marvin Gaye i wielu, wielu innych. Natomiast mnóstwo artystów nie przebiło się wówczas do mainstreamu i teraz dzięki poszukiwaczom, dzięki zbieraczom płyt i tym podobnym postaciom odkrywamy najróżniejsze takie osoby, takich artystów. No jednym z nich jest niewątpliwie Syl Johnson, który nie był na pierwszych stronach gazet wówczas. Jego płyty nie były może najczęściej kupowane, ale na pewno warto jest się mu przyjrzeć. Za chwilę nieco więcej o nim. Postać na pewno nie tak popularna jak wiele tych czołowych głosów soulowych ze Stanów Zjednoczonych, ale godny polecenia. Syl Johnson, jeden z tych artystów, których głos, których riffy znamy na pewno, to ze względu na to, że gdzieś przemykał się pomiędzy tymi największymi soulowymi postaciami. Pochodził z Mississippi, działał głównie w Chicago, co też nie jest zaskoczeniem. No i przez lata nagrywał soulowe i funkowe przede wszystkim numery, które brzmiały trochę jak taka odpowiedź na Otisa Reddinga, ale też trochę jak przedsmak tego, co później zrobią tacy jak Al Green czy wytwórnia High Records. To, co wyróżnia Syla Johnsona, to jego niewątpliwie charakterystyczny styl. Z jednej strony bardzo klasyczny, soulowy, mocny, emocjonalny wokal, sekcja dęta, groove. No a z drugiej dość ostre momentami funkowe uderzenia, które no idealnie nadawały się do samplowania, więc później oczywiście artyści hip-hopowi, którzy tworzyli bity, bardzo często sięgali do jego twórczości. No i piosenki Johnsona stały się później fundamentem dla całej generacji raperów, takich jak panowie z Wu-Tang Clan, takich jak Public Enemy, Kanye West, nawet Jay-Z. Nieco później Eric B. Rakim i tak dalej, wszyscy sięgali po Syla Johnsona, więc być może właśnie z tych sampli ktoś tę postać kojarzy. Najbardziej kultowy numer to oczywiście Different Strokes. Myślę, że po nazwie może faktycznie być zagadkowy, ale po przesłuchaniu na pewno przez wielu zostanie od razu rozpoznany. Totalny klasyk, jeden z najczęściej swoją drogą samplowanych utworów w historii muzyki, no i Syl Johnson w centrum tego muzycznego wydarzenia, artysta z wielką historią, ale bez wielkiej marketingowej machiny. No i bardzo cieszę się, że teraz, kiedy dostęp do muzyki jest tak powszechny i szeroki, no to możemy wygrzebać takie postaci jak choćby właśnie Syl Johnson i myślę, że jeszcze kolejne takie propozycje muzyczne będą się w audycji Tu Myśliwiecka 357 od czasu do czasu pojawiać. To teraz coś ze sceny polskiej. Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża. Dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody. Ciągle masz nadzieję na rycerza z bajki, po niemieckie porno i na sztuki fajki. Prezent z osiemnastki, wszystkie teksty Kaśki. Sprawa olewników nikt do dzisiaj nie wie. Miliard w rozumie, a Matka Boska przewie. I nastoletnie matki, śluby krwi na żarty, bo nic już tak nie pachnie jak schodowe klatki. I wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Jak to jest naprawdę stawać się człowiekiem, gdy topnieje biegun i płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. W klubach można palić, rośnie wielka Polska, pośle jest pancerem. Smutek na mistrzostwach, przegrywanie kaset, chromów sześćdziesiątek, płyty ze stadionu na dobry początek. Wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Bo jak to jest naprawdę stawać się człowiekiem, gdy topnieje biegun i płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną. Ten głos także znany od lat już z zespołu Muchy, przede wszystkim to Wiraszko ze swojej solowej płyty. Nagranie zatytułowane Dwie wieże. 22,5 minuty po godzinie 13, za kilka minut, czyli dokładnie o 13.30. Fajny film, kolejny odcinek cyklu Ryko Jaźwińskiego. No a nieco później debiutanci w postaci zespołu Nago, czyli autorzy naszej płyty tygodnia w audycji Dobrego Dnia, opowiedzą o tym, co za tą płytą się kryje, jak powstawała. I przede wszystkim o tym głosie pokolenia, którym niewątpliwie trochę są, ale to dla wszystkich tych, którzy zagłębiają się w teksty. Tymczasem muzycznie nadal Heartbreak, czyli Angus and Julia Stone, zespół, do którego naprawdę uwielbiam powracać. Myśliwiecka @polskieradio.pl. Kto ma ochotę się do nas odezwać, to warto ten adres mailowy sobie odnotować i nawet zostawić na później, bo dziś jeszcze będziemy na różne wydarzenia zapraszać, więc dobrze mieć pod ręką. Yeah. ogłoszenie społeczne. Czy listy mogą zmienić czyjeś życie, uwolnić niesłusznie skazanych z więzień, połączyć rodzinę, zmienić złe prawo? Od wielu lat Amnesty International udowadnia, że tak. Dołącz do maratonu pisania listów, największej na świecie akcji na rzecz praw człowieka. Na twoją pomoc czekają m.in. wojowniczki o Amazonie, reporter z Mianmy i adwokatka z Tunezji. Weź udział w maratonie pisania listów od 1 do 14 grudnia i razem brońmy praw człowieka. Szczegóły na www.maratonamnesty.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Fonograficzny debiut wyjątkowego duetu Błędowski i Jemioła. Niezwykły jest zwykły dzień. Dwie gitary, dwa głosy. Paweł Błędowski, Łukasz Jemioła. Co masz robić, mała? O, śpiewaj mi, gdy już nie chcę ci się gadać. Album dostępny na sklep polskieradio.pl oraz w serwisach streamingowych. Polecają Radio Lublin i Polskie Radio. Na kule bałwana, ależ sypnęło promkami. Cud normalnie, bo w Netto świąteczne okazje zwalają sań. A ty jak zareagujesz na masło ekstra łaciate 200 gramów w cenie 4,49 za sztukę przy zakupie 3 sztuk? A na elementy z kurczaka sztuka mięsa megapaka po dudzie i udo w cenie 6,99 za 1 kg? Wow! Netto, zadziwiająco tanie święta. Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm. Oszczędzaj z aplikacją Brico Marche. Tylko od 3 do 6 grudnia mamy dla Ciebie wyjątkowe hity cenowe. Piękny amaryllis jednopędowy w różnych kolorach i tylko za 9,99. A lampa podłogowa Action o wysokości 178 cm za 99,99. Więcej okazji czeka w aplikacji Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Dlaczego tak się dziwnie śmiejesz? Śmieję się jak święty Mikołaj, bo w tym roku naszym prezentem przebijemy nawet te od niego. Myślisz? Przecież on też miewa super prezenty. Tak, ale u nas nie trzeba być grzecznym. Disney Plus na rok w prezencie, a w nim hity filmowe, nowe seriale i produkcje oryginalne dla nowych, stałych, grzecznych i niegrzecznych klientów Wektry. Zadzwoń na 601-601-601 lub sprawdź na wektra.pl. Wektra. Mówisz, masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Oho, hola! A ty dokąd tak pędzisz? Na święta do Carrefoura. Filety śledziowe a la Matias marki Carrefour, złoty 59 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 grudnia. Cena przed obniżką złoty 99. Carrefour. Święta ze smakiem. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, audycja Tu Myśliwiecka, 357 do godziny 15. Fajny film. Jak zwykle o tej porze Riko Jaźwiński. Janko Massa to wciąż młody, a już bez wątpienia bardzo ważny twórca polskiego kina. Autor świetnie przyjętego debiutu Sali Samobójców i późniejszej kontynuacji tej opowieści, czyli Hejtera, czy też Miasta 44, zdążył już zadebiutować także w amerykańskim kinie. Od niedawna możemy oglądać na dużym ekranie jego najnowszy film Rocznica, na który z wielu powodów na pewno warto zwrócić uwagę. Wyprodukowanie filmu w Stanach Zjednoczonych możliwe było dzięki wcześniejszemu sukcesowi reżysera. Przypomnijmy, że jego Boże Ciało 6 lat temu uzyskało nominację do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Pomysł na film o rodzinie, która przez kilka lat spotyka się w jednym miejscu i coś się z tą rodziną dzieje. I na zewnątrz, poza tym domem, z całym krajem, z całym światem się coś dzieje i w tej rodzinie też coś się zmienia i to jest trochę niepokojące, jak thriller. I nagle pomysł, o którym ja już wielokrotnie mówiłem wcześniej, zaczął się podobać. Miał być to film po polsku, ale potem jak się otworzyło to okno możliwości właśnie przy okazji Bożego Ciała, to zobaczyłem, że producenci ze Stanów, z którymi wielokrotnie rozmawiałem, jest taki producent Nick Wexler, który zrobił kilka świetnych filmów, Requiem dla snu, Drogę z Viggo Mortensenem, Magic Mike'a. Nick nie boi się ryzykować. Generalnie Hollywood to są wielkie korporacje, większość z nich patrzy na tabelki w swoim komputerze w Excelu i bardzo nie lubią ryzyka jak żadna korporacja. To też większość filmów, które tworzą, zawsze muszą przypominać jakiś inny film. Każdy chce być rewolucjonistą, ale jak przychodzi do tej decyzji, żeby zrobić film, to jednak wszyscy wybierają najbezpieczniejsze opcje, to jest klasyk. I teraz niewielu osobom udaje się przycisnąć przez tę szczelinę, kiedy ludzie chcą zaryzykować razem z tobą i wydać na ciebie pieniądze. I teraz, żeby to zrobić, potrzeba takich ludzi jak Nick, takich producentów, którzy są rock'n'rollowi, którzy uspokoją ludzi z pieniędzmi i powiedzą, wyluzujcie się. Robiłem to już wiele razy, otwierałem drzwi, których każdy się bał otworzyć. Tutaj jest człowiek z Europy Centralnej, z Polski. Nigdy wcześniej nie robiliście z nikim stamtąd, więc dajcie te pieniądze na tego chłopaka. On ma swoją wizję, ma swoją ideę fix. Zrobi teraz film, który, skoro wam się podoba, to idźmy w to. I tyle. No i ja postanowiłem wykorzystać to w 100% i Nick jest na odwodzie. On się zajmuje wszystkim dookoła, ja po prostu działam. A aktorzy hollywoodzcy, ci, których znamy z wielkich filmów, takich w sensie głośnych, oni tylko czekają na takie projekty. To znaczy oni wszystko oglądają, doskonale wiedzą, które projekty są ciekawe i w których by chcieli zagrać i też widzą, w których projektach muszą grać, bo takim mówią agenci, żeby grali i tak dalej. Więc jak się pojawia taki projekt jak nasz, to Diane Lane, świetna aktorka, którą możemy kojarzyć z takiego filmu Pod słońcem Toskanii, gdzie nawet się pojawia wątek Polski, ale też zagrała w Niewiernej. Ona przeczytała ten scenariusz i powiedziała, chcę w to, totalnie w to wejść, chcę grać. No a jeśli główną rolę chce grać aktorka tej klasy, co Diane Lane, pamiętna choćby właśnie z Niewiernej, Adriana Lajna, nie było już żadnego problemu, by zaprosić do współpracy także innych cenionych aktorów, przede wszystkim znanych już z popularnych seriali. A wszyscy, nie mam tutaj cienia wątpliwości, zagrali świetnie. Rocznica zaczyna się bardzo realistycznie, potem wprowadza nas w coraz większy niepokój, by zakończyć się już jako opowieść w pełni dystopijna. Tylko pojawia się wątpliwość, czy na pewno, obserwując społeczno-polityczne mechanizmy rządzące współczesnym światem, można pomyśleć, że wcale nie jesteśmy tak daleko od wizji wykreowanej przez twórców filmu. I to jeszcze jeden powód, dla którego warto zobaczyć Rocznicę. Film Jana Komasy już w naszych kinach, a na premierę czeka, dodam, już jego kolejny zagraniczny film, tym razem brytyjski, czyli Dobry chłopiec. Riko Jaźwiński i cykl Fajny film, jak zwykle o tej porze. Zapraszamy serdecznie również na audycję trójkowo-filmowo w każdy piątek po godzinie 12. A to zespół Nago, debiutanci, którzy za chwilę o swojej płycie opowiedzą. studiu trójki. Martyna Baranowska i Antoni Mąkosa, czyli zespół Nago. Nie cały oczywiście, ale jego przedstawiciele. Witam was serdecznie dzisiaj. Dzień dobry. Hej, hej, hej. Jak się macie? Świeżo po premierze płyty debiutanckiej. Wspaniale. Powoli emocje opadają. Już? Tak szybko? No, związane raczej z koncertem premierowym, który mieliśmy we Wrocławiu. Bym wiedział, że będzie bluza Fontaine's DC grana, to sam bym jakiś szalik zabrał albo coś, bo też jestem szalikowcem. Ale myślę, że klimat, który u was na płycie i w ogóle w waszych singlach też wcześniej można było usłyszeć, gdzieś tam koresponduje fajnie z tą alternatywą taką gitarową, powiedzmy, bardzo ogólnie, która też gdzieś zahacza o Fontaine's DC, więc fajnie jest to widzieć. Natomiast to, czego chciałbym zacząć, to w związku z tym, że wasz album debiutancki jest naszą płytą tygodnia obecnie, jedną z trzech płyt tygodnia, no to chciałbym się nieco więcej na jej temat dowiedzieć, ponieważ tutaj jest dużo więcej gdzieś tam pod powierzchnią niż to, co być może na pierwszy rzut ucha słyszymy i na pierwszy rzut oka widzimy. Czy to jest głos wasz indywidualny, czy pokolenia bardziej? No mi się wydaje, że to jest taki głos nasz, a czy on będzie pokolenia, czy jest pokolenia, to chyba już nie nam ocenić, nie? Nie nam oceniać. No byłoby fajnie, prawda? To chyba jest też spore brzemię, mi się wydaje, być głosem pokolenia, nie? Czy nie? No, tak. Jest to taki zbiór, no bo generalnie wiem może do czego pijesz, bo to jest ewidentnie taki zbiór naszych przeżyć ostatnich lat i naszej takiej wchodzenia w taką dorosłość, my to nazywamy dorosłowaniem, bo to nie jest dorastanie, to już dorośnięci już jesteśmy, ale wchodzimy w taką już tę prawdziwą dorosłość i ta płyta to jest zbiór emocji związanych właśnie z wchodzeniem w to i z emocjami związanymi, trudnymi emocjami związanymi z czasami, w których nam przychodzi dorastać, nie? Dorosłować. No trochę o to mi chodzi, nie? Że to jest w sumie, wydaje mi się, temat bardzo uniwersalny w ogóle dla tego etapu życia konkretnie. Mhm. Sam jestem gdzieś zresztą świeżo po nim. To rozbrójmy w takim razie tematykę, którą poruszacie, bo jest to, no właśnie, głos osób, które wchodzą w świat dorosły, z czym się bardzo utożsamiam, co zresztą też do mnie przemawia bardzo. No i sporo na waszej płycie w tekstach jest takich zabiegów, zwłaszcza odnosząc się do pór roku, które fajnie opisują te momenty w życiu. Myślę, że takim zaczynkiem do tego, żeby w ogóle pisać w ten sposób, przynajmniej dla mnie, to była piosenka Jasne, która chyba była jedną z pierwszych, nad którymi pracowaliśmy nad tym albumem. I ona, nie wiem czy to wybrzmiało, ale jest o toksycznych relacjach, które właśnie w tym wieku zaczynamy rozpoznawać i zaczynamy sobie zdawać sprawę, że może one nie są naszym obowiązkiem. W sensie nie jest naszym obowiązkiem to, żebyśmy z tymi relacjami zostali na zawsze i czasem może trzeba się pewnych osób, może nie o tyle pozbyć, co może wykluczyć je ze swojego życia, jeżeli nie wnoszą nic dobrego, a raczej nas skrzywdzą. No i dużo mamy w sumie tych piosenek też o relacjach po prostu, nie? Bo i Motyl jest taką piosenką, i Nic na potem jest taką piosenką. To jest czas chyba takiego właśnie czasu, gdzie już te relacje mamy w miarę zbudowane i robimy sobie taki mały przesiew tego, z kim tak naprawdę chcemy, gdzie chcemy być, z kim chcemy być i tak naprawdę zaczynamy poznawać, kim tak naprawdę jesteśmy. Bo wydaje mi się, że wcześniej, czyli ten okres nastoletni albo nawet lata 20, to jest dalej takie poszukiwanie i trochę chodzenie po omacku i przynajmniej dla mnie w tym momencie czuję się tak, że ja w końcu zaczynam czuć, kim ja jestem i budować to, kim ja jestem, nie? To jest też bardzo dobry moment na takie aktywności jak właśnie tworzenie, wszelakie tworzenie, wszelka sztuka, bo wtedy ona jest, wydaje mi się, najszczersza, kiedy tak wychodzi zupełnie naturalnie i myślę, że mogło tak być także i w waszym przypadku, ponieważ mówimy o debiutanckiej płycie. Wcześniej oczywiście pojawiały się single, płyta wyczekiwana przez nas również była. Opowiedzcie mi o tym procesie, zwłaszcza tym ostatnim prowadzącym już do premiery płyty, no bo już od paru ładnych lat jesteście zespołem, gracie, no ale to jest jednak big deal. Pierwsza debiutancka płyta długogrająca, mimo że single już były. To jest big deal i ta droga była długa i wyboista i naprawdę... No musi być taka. kłody pod nogi i tak dalej. I już nawet rozmawialiśmy tak między sobą. Nie wiem, czy ja powinnam o tym głośno mówić, ale tyle przeszliśmy i przeżyliśmy w związku z tą płytą i stresu i tak dalej, że jak przyszło wydać nam tę płytę, to ciężko nam się tak wziąć i cieszyć na maksa. Juhu! Bo... Tak, no. Tak. No, natomiast udało się w końcu i bardzo jesteśmy szczęśliwi z tego powodu. Zresztą sama nazwa płyty poniekąd się też odnosi do tego procesu, bo to nie było ciepłe lato. To też odnosi do tego, jak trudne było, jak wymagające na wielu frontach było to, żeby tę płytę dopiąć do końca. Jednak wydajemy to wszystko sami, wszystko wymyślaliśmy sami, nad wszystkim musieliśmy czuwać, więc to naprawdę wymagało od nas ogromnego zaangażowania, nakładu czasu, pracy, środków i tak dalej. No możemy powiedzieć, że my tę płytę właściwie w całości nagrywaliśmy u Marcina Borsa w studiu w Łodzi, co też nie jest chyba standardem, wydaje mi się, wśród młodych zespołów, żeby sobie... No nie jest to taka zła sytuacja. Nie jest, absolutnie. Znaleźliście w studiu Marcina Borsa. Absolutnie jesteśmy mega wdzięczni, że to się w ogóle udało. Niemniej to jakby są kolejne związane z tym komplikacje i to nie jest tak, że siedzimy sobie w domu przy komputerze i nagrywamy i miksujemy. To jest raczej ten pierwszy proces tworzenia, gdzie się nagrywa jakąś demówkę, później idziemy razem na salkę i gramy to wszystko razem i tworzymy już jakąś taką spójną formę. Później się jeszcze widzimy z naszym producentem Genią, Andrzejem Markowskim, a później dopiero idziemy do studia, także tych procesów tworzenia piosenki jest kilka. To nie jest tak, że siadamy, nagrywamy to, co nam przyjdzie do głowy w domu i jakiś lekki miksik i wypuszczamy. Także droga potężna. Trochę za szybko mija czas. Spóźniłam się, a ty nie lubisz czekać. Trudno mi, kiedy w oczy strach. Spogląda, jakby się niczego nie bał. I nie potrafię się zatrzymać. Mnie, ja mogę lecę sobie dzień. wspomniany utwór przez sam zespół, z którym dziś rozmawiamy, zespół Nago, debiutanci, bo to jest ich pierwsza płyta długogrająca, mimo że single już od kilku lat się pojawiały. Bardzo udany okres po premierze płyty, udany koncert premierowy, no i co dalej? Co dalej? Planujemy trasę na wiosnę, bo na jesień to zagramy jeszcze jeden coś koncert. Coś tam zagramy, tak. Na pewno jeden, który zagramy w ogóle w środę. W środę. I to będzie support przed Natalią Przybysz. A potem wiosna. Przed wiosną na pewno zabieramy się znowu za pisanie, bo w sumie nie pisaliśmy bardzo długo. Tak, rzeczywiście. Masz trochę racji, no. Trochę czyli długo. Nie jest to... Nie jesteście tymi artystami, którzy mają już dwie płyty do przodu zrobione przy premierze bieżącej? A są tacy? Są. O wow, są. Serio? No dobra, dwie może to jest dużo, ale no jedną znaczy, płytę... Jest tak, że mamy jeszcze w szufladzie sporo dem, gdzieś tam ponagrywanych, ale to są takie rzeczywiście skrawki na komputerze. No ja mam 400 jeszcze tych głosówek na telefonie nagranych. A wiadomo. Także jest na pewno czym pracować, ale fajnie myślę byłoby też... Ja mam przynajmniej taką ochotę coś od zera po świętach zacząć robić. Często wam się zdarza, że ktoś na przykład, no nie wiem, na przełamanie lodów zadaje wam pytanie związane z waszą nazwą i żartuje jakoś w ten sposób? Nigdy w życiu się to nie zdarzyło. Jeszcze nikt nas nigdy nie spytał o skąd się wzięła nazwa zespołu. Ale słuchaj, możesz być pierwszy. Oj, coś mi się wydaje, że się to musiało zdarzyć przynajmniej kilka razy. Było. Było takie pytanie. Myślę, że pojawiło się praktycznie w każdym, no może nie prawie, w każdym, prawie. Ale tak prawie w każdym wywiadzie. Także pytaj śmiało. A nie zapytam. O, cholera, się przygotowaliśmy akurat. Tak? No, tak? Znaczy nie, my mamy zawsze inną historię tak naprawdę. Zdradziłeś nasz sekret. Bo myślałem, że już powstała uniwersalna wersja, która po prostu jest, że już jesteście gotowi na to pytanie, bo no tak właśnie często się nie. Jesteśmy zawsze na nie gotowi. Jesteśmy zawsze na nie gotowi, ale zawsze odpowiadamy na nie inaczej. Staramy się. No to dawajcie. Co tym razem? No mi się wydaje, że tak naprawdę, już nie owijając bawełnę, to było tak, że ja pojechałem z tatą na taki wywczas krótki łowić ryby. Bo mój tata jest wędkarzem, jest zapalonym. Jest fanatykiem wędkarstwa. I na tym wyjeździe, gdzieś tam przy molo, pamiętam, spotkałem Kubę Wojciechowskiego, naszego basistę, który ma też w ogóle ksywę Szczupak, też przez to, że też jest właśnie wędkarzem. I stwierdziliśmy z moim tatą, że jest to dobra trzecia osoba na łódkę. Także poszliśmy sobie na łódkę, zaczęliśmy pływać, zaczęliśmy zarzucać nasze haczyki. I jakoś tak dobrze nam się gadało. Kuba powiedział, że jest basistą, ja powiedziałem, że jestem wokalistą. Kuba mówi, czyli to było pierwsze spotkanie? Tak, to było nasze pierwsze spotkanie. Okazało się też, że jest z Wrocławia, więc później spotkaliśmy się drugi raz i stwierdziliśmy, że zakładamy zespół. Jeszcze się wtedy już znałem z Mateuszem, który jest naszym gitarzystą. Mieliśmy taki mały projekt wcześniej muzyczny, więc była nasza trójka. Poszliśmy sobie na salkę, zaczęliśmy grać. Przypętała się Martyna. Przypętał się Michał. I przypętał się Marcin, reszta to historia, no. Tak było. Aha, no i generalnie na łódce byliśmy nago, więc stąd nazwa. Ach, no właśnie, czekałam na to, myślę, co ty wymyślasz, o co chodzi, gdzie jest nawiązanie do nazwy zespołu? Myślę, że właśnie to jeszcze dodało tej historii kolorytu, że, no, że ona nie była taka oczywista, nie taka wprost do celu, tylko jednak jest za tym historia, która jest dużo prostsza niż po prostu, a nazwijmy się tak, albo tak. No i świetnie. Mamy to, słuchajcie. Kochani, bardzo wam dziękuję za wizytę w Trójce. Gratuluję wam premiery płyty i wszystkiego najlepszego na... Czy można to powiedzieć już? To już jest ten moment w roku? Na nowy rok? Oj, tak. Już zaraz. Już trzeba. No mam nadzieję, że teraz poleci Last Christmas. Są miejsca, gdzie już poleciało. U nas jeszcze nie, ale myślę, że niedługo się to będzie musiało wydarzyć. Natomiast mówiąc o nowym roku, mam na myśli oczywiście wasze działania muzyczne, koncertowe. Jasne. Także kibicuję wam bardzo i będę obserwować bacznie. Dziękuję wam za wizytę raz jeszcze. No i do zobaczenia, mam nadzieję, na szlaku niebawem. Let's go. Dziękujemy. Nie sądziłam, że cię spotkam. Opowiedz mi coś, bo lubię twój głos. Możesz tu jeszcze chwilę zostać. I ze mną jak kot się chować pod kot. Powiedz mi proszę, że jest okej. Okay. Na to, co ma być. Niech dzieje się dziś, nie zostawiajmy nic na potem. Bo to żaden wstyd, nie musimy się kryć. Musisz mi obiecać, że mamy siebie tylko na jedną noc. Musisz mi powiedzieć, że jak odejdę, będzie jak wcześniej. Musisz mi obiecać, że mamy siebie tylko na jedną noc. Musisz mi powiedzieć, że jak odejdę, będzie jak wcześniej. A teraz to bądź, teraz to bądź, teraz to bądź. Chyba się nie zdążę. Cię prąd, gdy kończy się noc, chciałabym jeszcze chwilę pospać i trochę jak kot się chować pod koc. Dzisiaj wszystkim się podzielę przez krótki czas, nie dla mnie, a nas. I złóżmy to z niedopowiedzeń, bo nie trzeba nic, jak mamy się tylko raz. Społeczne. Kocham cię. Ufam ci. Wierzymy w ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo. Pięknie. Jesteśmy z ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tak brzmi świeżość. Jaż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory truskawkowe 500 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. A borówki amerykańskie 125 gramów. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 3,99 za opakowanie. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Lidl. To się opłaca. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego. Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Hola! A ty dokąd tak pędzisz? Na święta do Carrefoura. Na Mikołajki zestawy słodyczy i figurki czekoladowe w ofercie drugi produkt 50% taniej. Oferta ważna do 7 grudnia. Carrefour. Święta ze smakiem. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.